सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। हाँ जी ऊपर से दूसरी लाइन जी सामान्य कृता। ये कहते हैं सामान्य कृता च भक्ति आकाशस्य प्रदेश। समानता के कारण से, सामान्य कृता का मतलब है समानता के कारण से। क्या समानता के कारण से? जैसे दोनों आंवलाओं का संयोग जो हो रहा है वो पूरा संयोग नहीं होता है, अव्याप्य संयोग है उनका। जैसे उनमें अव्याप्य संयोग है, ऐसे आकाश का और पदार्थ के साथ में भी अव्याप्य संयोग है। इन दोनों में समानता है। तो समान कृता का मतलब है यहाँ समानता के कारण से। इस अव्याप्य रूपी समानता के कारण से आकाशस्य प्रदेश, आकाश का जो प्रदेश जो बोला जाता है, ये भक्ति ही, ये गौण प्रयोग है। अनेन आत्म प्रदेश व्याख्यात है, इसी के आधार पर आत्मा का प्रदेश जो है उसकी भी व्याख्या की गई है, ऐसा मान लेना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, और किसी को? हाँ, आगे और। संयोगवच्च शब्द बुद्ध्यादीनाम अव्याप्य वृत्तित्वमिति। संयोगवत, संयोग के समान, जैसे संयोग एक गुण है, जैसे संयोग अव्याप्य वृत्ति वाला है, वैसे ही शब्द को भी समझ लेना चाहिए, ऐसे बुद्धि यानी ज्ञान को भी समझ लेना चाहिए। शब्द बुद्धि ये भी अव्याप्य वृत्ति वाले हैं। जहां शब्द उत्पन्न हो रहा है वो शब्द अव्याप्य संयोग वाला है। कहाँ है? जहां उत्पन्न होता वहीं पर विद्यमान है। हाँ, तो अनित्य शब्द के विषय में तो प्रसंग चल रहा है। वैसे जो आकाश शब्द है वो तो पूरे आकाश में व्याप्त है। वो तो उत्पन्न होता है, आकाश का शब्द का मतलब जो उत्पन्न होता है वो है। उत्पन्न होने वाला शब्द जहां उत्पन्न होता है वहीं पर संयुक्त है ना, सब जगह थोड़ा संयुक्त है। उत्पन्न होने वाला शब्द तो आकाश का गुण थोड़ी ना। और किसका गुण है बताओ? किसका गुण है जो उत्पन्न हो रहा है शब्द? वो आकाश का ही तो गुण है, और किसका गुण है? जो आकाश का गुण है वो तो अव्यक्ति धर्मक है। हाँ, अव्यक्ति धर्मक है आकाश का गुण शब्द। अव्यक्त धर्मक है, अव्यक्ति धर्मक। तो अभिव्यक्ति तो हो रहा है, अभी सुनाई दे रहा है आपको। ये शब्द तो आकाश में तो उत्पन्न हो रहा है, आकाश का ही तो गुण है। उत्पन्न हो रहा है वो तो प्रकट गुण वाला है। प्रकट गुण वाला का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले से वो और प्रकट हो जाए। ऐसे तो है ही नहीं नियम, ये तो उत्पन्न होने वाले की बात हो रही है। उत्पन्न होता है शब्द, वही तो कह रहे हैं आकाश का गुण है जो उत्पन्न होता है। हाँ जी, आकाश का ही गुण है, और किसका गुण मानोगे? तो पीछे जो आया था वो, तो पीछे आया था वो मान्यता है जो आकाश का शब्द जो नित्य अभिव्यक्ति धर्म का ही थी। वो तो लोगों का मंतव्य है, लोग ऐसा ऐसा मानते हैं। उस इस तरह का मानने के कारण से संशय होता है कि क्या मानना चाहिए इसको, शब्द को। गलत है तभी तो ये सारा प्रसंग चल रहा है। गलत है और क्या, तभी तो संशय हो रहा है। कोई कोई उत्पन्न धर्म वाला मान रहा है, कोई नित्य धर्म वाला मान रहा है, अभिव्यक्त धर्म वाला मान रहा है, आखिर क्या मानना चाहिए, उसी पर तो प्रश्न चल रहा है। व्याकरण में जो कहते हैं शब्द वो गुण है। हाँ जी, व्याकरण के अनुसार जो शब्द कहते हैं नित्य है। हाँ जी, वो अलग वो अलग शब्द है, वो है जाति वाला शब्द। आकाश का गुण। हाँ वो भी आकाश का गुण है, तो आपको बताना चाहिए ना आप कौन से शब्द की चर्चा कर रहे हैं। आप जो उत्पन्न होने वाले शब्द की चर्चा कर रहे हैं, जाति वाले शब्द की चर्चा कर रहे हैं, वो अभिव्यक्त, कोई भी शब्द अभिव्यक्त नहीं होता, ये तो समस्या आपकी। आपको और क्या, जाति नित्य है, जाति के रूप में नित्य है वो, जाति तो नित्य ही होती है, जाति तो नित्य होती है। गुण तो गुणी में व्याप्त रहते हैं, गुण गुणी में व्याप्त रहते हैं भाई, जो उत्पन्न हो रहा है, जहां उत्पन्न हो रहा है वहीं पर तो रहेगा, रहेगा तो आधार तो वही है, द्रव्य आधार तो द्रव्य है ना। उत्पन्न होने वाला है तो आधार द्रव्य, द्रव्य में उत्पन्न हो रहा है शब्द, आकाश रूपी द्रव्य में उत्पन्न हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर आप ये कहना चाहते हैं व्यापक होना चाहिए क्योंकि द्रव्य व्यापक है, तो ठीक है व्यापक होते तो सब जगह सुनाई देना चाहिए, जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है ये शब्द तो ये आकाश में रहता है और ये व्यापक है, तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में मेरे शब्द को सुनना चाहिए, इधर उधर मत जाओ। अब इधर उधर क्यों जा रहे हो आप, जब आप कहते हो गुण है, गुणी के आश्रित रहता है, तो गुणी जितना लंबा छोड़ा है तो ये गुण भी उतना लंबा छोड़ा होना चाहिए, ये तो आपके कथन है ना, तो ऐसा तो नहीं है, जहां उत्पन्न होता है वहीं पर रहता है और वहीं समाप्त हो जाता है। भाई क्षमता तब आएगी ना जब वो, आप उसको अभिव्यक्ति मानते हो, वो तो पहले से सब जगह है ये मान रहे और अभिव्यक्त होता है ये मान रहे, वो अभिव्यक्ति को तो खंडन कर रहे हैं, ये तो उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने वाला शब्द जो है सब जगह क्यों रहेगा, वो जहां उत्पन्न हो रहा वहीं रहेगा, अभिव्यक्त होता है परंतु किसी कारणवश हमको नहीं सुनाई देता। वो कारण बताओ ना, आवरण बताओ, बताओ ना कौन सा आवरण है जो उसको ढक रहा है, वो आवरण दिखाओ। ठीक है अभिव्यक्त तो होता है, मान लेंगे आपकी बात को, वो उत्पन्न नहीं होता अभिव्यक्त तो होता है, तो अभी जो है तो उसको किसी ने ढक ली इसलिए तो हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आवरण बताइए ना, हवा ढकता नहीं है बल्कि हवा तो आपके पास लाता है, लाती है, हाँ तो विपरीत दिशा में नहीं, हवा तो यहाँ पर भी है, इधर उधर मत जाओ, हवा हमारे पास नहीं है और दूसरी जगह ही जाती है ऐसा थोड़ा है, हवा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आती है, तो कोई आवरण ही उपलब्ध नहीं है, शब्द को ढकने वाला आवरण कोई है ही नहीं है। आगे बताएंगे, खुद कहेंगे सूत्रकार, क्या जैसे गुण गुणी में हमेशा रहता है और चारों गुण भी होते हैं। नहीं उत्पन्न होने वाला हमेशा क्यों रहेगा, हमेशा रहने वाला तो नित्य होता है, अनित्य गुण भी होते हैं नित्य गुण भी होते हैं, ईश्वर के गुण नित्य है, आत्मा के गुण नित्य है, और उत्पन्न होने वाले पदार्थों के गुण अनित्य है, जब द्रव्य अनित्य है तो गुण भी अनित्य है, ऐसा आकाश अनित्य नहीं, आकाश तो नित्य है, यहाँ एक एक विकल्प है, यहाँ एक विकल्प है। वैसे ये जो आकाश जो कहा जाता है ये तो उत्पन्न आकाश है, वैसे तो इस उत्पन्न आकाश का ये गुण है, ये शब्द जी, जो ये आकाश दिख रहा है ये पंचद्रव्य से बना हुआ है। हाँ जी पंचमहाभूतों से बना हुआ है। कैसे क्या है, अब कैसे क्या बताऊंगा, कैसे का कोई कारण ही नहीं होता है ना, मतलब क्या होता है, पंचद्रव्य से बने हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, वायु दिखाई देता है क्या, ठीक है अनुभूत तो होता है, तो अनुभूत ये भी तो हो रहा है ना आकाश है। आप आकाश में से तो आ रहे हैं, निष्क्रमण प्रवेशन से तो अनुभूत होता है, उसके लिंग है निष्क्रमण प्रवेशन, आकाश के लिंग है, अनुभूत तो तभी होते हैं, तभी तो हमको पता लग रहा है आकाश है। अगर यहां से आप जा सकते हो क्या वहां पर, ठीक है ना, वो आवरण आ गया, दूसरा द्रव्य वहां पर है, मतलब उस आकाश में ये द्रव्य, अब यहाँ आप यहां से प्रवेश नहीं कर सकते, यहां से कर सकते क्योंकि यहाँ आकाश है, उस आकाश ने रोक रखा है, उतने स्थान को ये इस द्रव्य ने रोक रखा है, अब वहां से आप नहीं जा सकते, ये आवरणक द्रव्य आ गया, इसलिए यहां से आप आगे नहीं निकल सकते, पर यहां से निकल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ आकाश है तभी तो निकल सकते, अवकाश है तभी तो निकलोगे, अवकाश में एवं आकाश में, अवकाश को ही तो आकाश कहते हैं, खाली जगह, हाँ उसी का नाम आकाश है, खाली जगह नहीं, वहां पर कुछ नहीं है तभी वो खाली जगह, तो वो अभाव, अभाव नहीं है वो खाली, उसका उसके उस द्रव्य में ये स्वभाव है, वो आपको जगह देता है, जगह देने का स्वभाव है, हर पदार्थ में जगह देने का स्वभाव नहीं है, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, किसी में रोकने का स्वभाव है, किसी में ना रोकने का स्वभाव है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर अतिरिक्त सामान डालेंगे तो नहीं जाएगा, वैसे ही जो आकाश है पांच डब्बे से बना हुआ है, हम सामान इसमें डालते चले जाएंगे तो हटते जाएगा, नहीं वो हटेंगे क्यों, वहाँ आके आके तो सामान डालते जाएंगे तो ऐसा थोड़ा कि सारा सामान आता रहेगा, एक सामान दूसरे सामान को रोकता है, तो आकाश का रोकता है सामान को, भाई आकाश नहीं, आकाश का काम ही स्थान देने का है, अगर उसको रोकने वाला बनाएंगे तो आपको स्थान कहाँ से मिलेगा, उसका ना उसका काम ही है, उसका स्वभाव है आपको जगह देना है, जगह देता है इसलिए तो उसका नाम आकाश है, और उसके स्वभाव को आप हटाना चाह रहे हैं तो फिर वो फिर आकाश कहाँ रहा, उसका काम ही जगह देना है आपको, आकाश का स्वभाव ही आपको स्थान देना है, उसको वो आपको जगह देता है, आप आना चाहते हैं तो आने देता है, जाना चाहते हैं तो जाने देता है, तो आने का जाने का साधन है वो आकाश, कौन सा सूक्ष्म आकाश, हाँ जी सूक्ष्म का मतलब ये है कि ये तो द्रव्यात्मक, ये तो द्रव्य है, ये पंचमाभूतों से बना हुआ है, वो तो अभाव है, उसको अभाव कह सकते हैं, ना तो फिर पांच द्रव्य में वो कैसे आता है, कौन वो, उसको तो हम कह ही नहीं रहे, पांच स्थूल भूत हैं, पांच सूक्ष्म भूत तो बनते हैं, हाँ जी, तो फिर वो अभाव से कैसे बनते हैं, फिर वही बात इधर उधर जाते हो आप, समझ नहीं रहे भाई, जिसको हम आकाश कह रहे हैं, जो स्थूल भूत है जिसमें पांच महाभूतों में एक द्रव्य है जिसका नाम आकाश है, वो शब्द तन्मात्रा से बनता है, भाव से बनता है, पंच तन्मात्राओं में एक शब्द तन्मात्रा है, उस शब्द तन्मात्रा से आकाश बनता है, शब्द तन्मात्रा द्रव्य है, सत्तात्मक पदार्थ है, जैसे रूप तन्मात्रा गंध तन्मात्रा ऐसे ही, अभाव से थोड़ा बनता है, हाँ जी पांच सूक्ष्म भूतों में शब्द तन्मात्रा है जिससे आकाश बनता है, वो तो उन सूक्ष्म भूतों से ये पृथ्वी जल आदि बने हुए हैं, सूक्ष्म भूतों का नाम तन्मात्रा है, तन्मात्रा है, दूसरा वाला आकाश अभाव कैसे हुआ, क्या अभाव, दूसरा वाला आकाश, दूसरे वाला आकाश को छोड़ो ना, वो उसका विषय ही नहीं है हमारा, कहीं से नहीं आए, वो तो अभाव है, अभाव कहाँ से आएगा, अभाव तो अभाव ही रहता है, वो तो वस्तु का ना होना, ना होना ही अभाव है, उसको उसको आकाश बोलते हैं, उसको भी आकाश कहते हैं, ये खंबा ना हो तो इसको अभाव बोलेंगे, खंबे का अभाव बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन जो जगह खाली हो गई उसको, भाई जगह का मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी का नाम तो अभाव है, तो खंबे का अभाव हो गया, अरे खंबे की बात नहीं हो रही है ना, आप यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको भी तो अभाव कहेंगे, खंबे का अभाव थोड़ा कह रहे हैं हम, तो आकाश कहेंगे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं जो आकाश है उसी आकाश का नाम ही अभाव है, वो स्थूल भूत भी, दो प्रकार के आकाश हैं, एक परमाणुजन्य आकाश और एक अवकाश, खाली कुछ भी नहीं अभाव, और जब हम जाते हैं ना तो परमाणुजन्य आकाश जो है वो जगह देता है हमको, उसके परमाणु जो सूक्ष्म जो है वो तितर बितर होते तो हमको जगह मिलता है, ऐसा ठीक है, चलें, हाँ जी। सूत्र है 16 संतान अनुमान विशेषणात्, इसका सूत्रार्थ बताइए आप। कैसे अनुमान हो रहा है कि शब्द क्या अनुमान हो रहा है उसकी संतति, मतलब शब्द जो है एक शब्द जब उत्पन्न होता है तो दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, पिछला शब्द नष्ट हो जाता है, तो इस संतति से जो है इस अनुमान से पता लग रहा है कि शब्द जो है। अच्छा ठीक है। कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात नित्येषु अव्यभिचार। हाँ जी, कारण द्रव्यस्य प्रदेश प्रदेश शब्देन अभिधानात, कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कहे जाने से नित्येषु अव्यभिचार, और नित्य में इस प्रदेश शब्द का गौण प्रयोग करने से इसमें व्यभिचार नहीं प्राप्त होता। ठीक है। इसका भाष्य पढ़िएगा निरंजन जी। एवं आकाश प्रदेश, एवं आकाश प्रदेश आत्मा प्रदेश इति न अत्र आकाश आत्मा न कारण द्रव्यम अभिधीयते, यहाँ पर एवं इस प्रकार आकाश प्रदेश आत्मा प्रदेश, आकाश प्रदेश और आत्मा प्रदेश ये दोनों कारण द्रव्यम अभिधीयते, उपादान कारण रूपी द्रव्य नहीं है, जैसे उत्तकस्य अनित्य कार्यस्य अनित्य उत्तकस्य यथा उत्तकस्य। कृतकस्य का मतलब क्या? अनित्य। क्या अनित्य? पदार्थ। हाँ, तो अनित्य पदार्थ क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं जैसे आकाश और आकाश प्रदेश एक भाग, आत्मा प्रदेश ये एक एक भाग में ही संयोग होते हैं। इस पंक्ति का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है? सत्यवीर जी क्यों? हाँ जी। अच्छा, कमर में दर्द है तो आप फुटबॉल क्यों खेलते हैं? मैं तो वहां देखता हूँ आपको, वहां तो खड़ा भी नहीं रहना चाहिए आपको वहां पर। खड़े रहेंगे आप वहां देर तक, बेडंगा खड़े रहेंगे तो और कमर दर्द होगा आपको। हाँ जी रुचि। हाँ निरंजन जी, क्या समझ में आया? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सुनाई नहीं दी आपको? मेरे को तो सुनाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं आया। तो उनका दोष है कि सबको नहीं सुनाई देता है, और बोलने का मतलब होता है दूसरों को सुनाना है, और बोल करके भी दूसरों को आप नहीं सुनाते हो तो आपका बोलना व्यर्थ हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूं तो किसी को सुनाई ना दे तो उनको क्या लगेगा, इसलिए मैं ऐसा बोलूं ताकि उनको भी सुनाई दे। दोबारा बोलिए, ऊंचा बोलिए, ये हर बार बोलना पड़ता है आप लोगों को। इस प्रकार जो बोला जाता है आकाश का प्रदेश और आत्मा का प्रदेश, यहाँ आकाश और आत्मा के कारण द्रव्य को कहा जाता है, ना कि उत्पन्न होने वाले पदार्थ। अब जैसे कि उत्पन्न होने वाले पदार्थ, अभी बिल्कुल गलत अर्थ बता रहे हैं आप, पहले तो ठीक बोला आपने। जो इस प्रकार जो बोला जाता है आकाश का प्रदेश आत्मा का प्रदेश नहीं बताया जाता है। हाँ जी निरंजन जी, क्या समझ में आया? हिंदी में तो समझ आ रही है। हाँ हिंदी में ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपको मैं संस्कृत में नहीं पूछ रहा था। पहले हिंदी में पूछ रहा हूँ, बताइए हिंदी में। आकाश द्रव्य और आत्म द्रव्य, ये कारण उपादान कारण रूपी द्रव्य जैसे नहीं बताया। हाँ आगे, जैसे यथा कृतकस्य, हाँ जैसे अनित्य पदार्थ, क्या कहना क्या चाहता है? चाहता। तो अभी तक आप नहीं, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर रहे। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते जैसे उत्पन्न पदार्थ कारण द्रव्य होते हैं ऐसे आकाश और आत्मा कारण द्रव्य नहीं होते? आत्मा और आकाश को कारण द्रव्य के रूप में कथन नहीं करते जैसे अनित्य पदार्थों के लिए कथन होता है। ठीक है, अब समझ में आया? ये बोलो ना, अभिव्यक्त करो ना अपनी बात को जो आप कहना चाहते हैं। सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाहते हैं। कृतकस्य का मतलब है उत्पन्न पदार्थ, जैसे उत्पन्न पदार्थों में यह व्यवहार होता है, कारण द्रव्य है इसमें, क्योंकि उत्पन्न होने वाले पदार्थ है, इसमें कारण द्रव्य है यानी अवयव है, अवयवों से बना हुआ है, इसलिए वहां विभाग का कथन होता है। क्यों? वहां कारण द्रव्य है। ऐसे आत्मा और आकाश में कारण द्रव्य नहीं है। पकड़ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो अनित्य नहीं है, वो नित्य पदार्थ है, तो उसके कोई कारण ही नहीं होते, उसके कारण द्रव्य होते ही नहीं है। लेकिन घड़े के कारण द्रव्य होता होता है, घड़े का कारण द्रव्य है, इस यज्ञशाला का कारण द्रव्य है, पुस्तक का भी कारण द्रव्य है। पकड़ में आ रहा है? क्या पकड़ में आया? आप बताइए पुस्तक का कारण द्रव्य क्या है? जो आपकी पुस्तक है उसका कारण द्रव्य क्या है? हाँ लकड़ी। अब पकड़ में आ रहे हैं ना? ऐसे घड़े का कारण द्रव्य मिट्टी है। तो जैसे यहां पर कारण द्रव्य होते हैं अनित्य पदार्थों में, क्या ऐसे आत्मा और आकाश में कारण द्रव्य होते हैं? नहीं होते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह समझते हुए आप आगे पढ़ना है आपको। ऐसे पढ़ेंगे तब आप, आपसे कोई पूछेगा तब आप बता सकेंगे उत्तर, नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा उनको दे देंगे और हमको क्यों नहीं दे सकते? मेरे से जानकारी अधिक आपको। फिर वही बात है भाई, वही तो उत्तर देना है आपको। जो उत्तर अच्छा, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है उसको कुछ भी बोल देंगे फिर, तो वो जो उसमें वही तो आप मेरे को बता सकते हो ना। अंतर नहीं होता है। आप ये कहेंगे मेरे को डर लगता है, कुछ नहीं समझने में कुछ अंतर, मैं कुछ व्याख्या कर रहा हूं, आप कुछ उसी का। मैं कुछ ऐसा व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं, आप अपने शब्दों में समझा दो ना। मैं कौन सा कह रहा हूं जैसा मैं समझाता हूं वैसा आप समझाइए, ऐसा थोड़ा कह रहा हूं। जिन शब्दों का प्रयोग करता हूं उन्हीं शब्दों को आप बोलेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं करना, ऐसा थोड़ा बोल रहा हूं। आप अपने ही शब्दों में समझाइएगा ना। ठीक है, हाँ जी। कारण द्रव्य से मतलब कारण द्रव्य ही है। और क्या है? कारण द्रव्य का मतलब है उपादान कारण। तो मतलब आकाश का ये भाग है, यहाँ कारण द्रव्य को नहीं कहा जाता, किस तरह से? और किस तरह का होता है? जैसे इसमें कारण द्रव्य होते हैं इस तरह का, तो अगर हम कहें खंभे का ये वाले भाग में कील लगी हुई, हाँ जी, तो यहाँ कारण द्रव्य किस तरह से कहा? क्योंकि अवयव है ना, उन अवयवों में कील है, सभी अवयवों में नहीं है, तो अवयव क्या है? कारण द्रव्य। अवयव किसको कहते हैं? कारणों को ही तो कहते हैं। इस कपड़े में अवयव द्रव्य है यानी धागे हैं, धागे वो अवयव है, वो क्या है? वो कारण है, उपादान कारण है। इसलिए कपड़े के इस भाग में दाग लगा हुआ है, कपड़े के उस भाग में छेद है, ठीक है, मतलब कपड़े के उन अवयवों में तो दाग है और उन अवयवों में छेद है, ये बोला जाता है, क्योंकि वहां अवयव है, वो अवयवी कारण द्रव्य। अवयव दो प्रकार के होते हैं, बताओ कौन से होते हैं? तो ये मतलब जैसे कपड़ा है, इसमें एक एक धागे इस कपड़े के अवयव है, और दूसरे अगर हम इस कपड़े के चार टुकड़े कर दें तो वो भी तो अवयव कहलाएंगे। तो ठीक है, वो मोटे अवयव है, उसमें क्या दिक्कत है? वो अवयव तो विवक्षा से है, वो विवक्षा से है ना अवयव, मतलब आपने उसको कार्य नहीं मान रहे, इस विवक्षा से उसको आपने अवयव बना दिया, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसको और सूक्ष्म करो तो और सूक्ष्म अवयव बन जाएंगे, और सूक्ष्म करेंगे तो और सूक्ष्म बन जाएंगे, अंत तो गत धागे के ऊपर ही आओगे आप, ठीक है ना। उपादान तो धागा ही है। हाँ, उपादान तो धागा ही है, उस धागे के और पीछे जाएंगे तो ठीक है, रूई पे जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो सूक्ष्मता जहां तक ले जा सकते हो वहां तक तो जाएंगे आप। तो इस स्थिति में हम इस कपड़े को अवयवी नहीं मानेंगे। क्या अवयवी नहीं मानेंगे इस कपड़े? अवयवी अवयवी तो कहते हैं, इसलिए तो एक है ये। अवयवी के अवयव क्यों नहीं होते? अवयवों से ही तो अवयवी बनता है। बनता है, लेकिन फिर जैसे पीछे आया था ये प्रश्न, उसमें कि अवयवी का भाग नहीं होता, तो फिर यहाँ भाग कैसे करते? अवयवी का थोड़ा भाग कर रहे हैं, अवयवी का तो भाग कभी नहीं करते हम, अवयवों को अलग कर रहे हैं बस, अवयवी का भाग नहीं करते, अवयवी के भाग बताते नहीं हम लोग, ये याद रखना, ये बात वहां पर भी हो चुकी है। अवयवी के तो कोई भाग हम नहीं कर रहे, अवयवी के तो भाग ही नहीं होते, वो तो एक ही रहता है, हम अवयवों को अलग कर रहे हैं, अवयवी को अलग नहीं कर रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? बोलने में ऐसा लगता है कि नहीं, आपको लगता होगा, आप अपनी बुद्धि को थोड़ा और सूक्ष्म करके देखो तो आपको पता चलेगा। वो बताने वाला ये नहीं कह रहा अवयवी के इस भाग में, ऐसा कोई नहीं बोलता। अवयवी के हर चीज को अवयवी थोड़ी ना बोलेंगे, उसके नाम जैसे तो ठीक है, ठीक है, खंभे के इस भाग में उसका अभिप्राय ये होता है कि इन अवयवों में उसका यथार्थता में ऐसे ही होता है। वो तो मोटा कथन होता है, मोटा कथन तो लोक में होता ही है, लोक में हर जगह सूक्ष्म कथन थोड़ा करते हैं, वो तो मोटा कथन ही करते हैं बहुत जगह, उतरो उतरो अजमेर आ गए, ये मोटा कथन करते हैं। सब लोग जानते हैं कि अजमेर आता नहीं है, हम अजमेर आए, सब लोग जानते हैं, फिर भी वो कहते हैं उतरो उतरो अजमेर आ गया, तो मोटा कथन होता है। लेकिन जब उनसे पूछेंगे आप कि अजमेर कैसे आता है, जी नहीं जी अजमेर नहीं आता है, मैं ही अजमेर आया, यही उत्तर देगा वो। लेकिन मोटा कथन तो यही करता है, हाँ उतरो उतरो अजमेर आ गया। ऐसे ही यहां पर है, जब इसमें सूक्ष्मता में जाकर के विद्यापूर्वक आप पूछोगे तो वही उत्तर देगा जो उत्तर मैं दे रहा हूं। अवयवी के अवयव नहीं होते हैं, तभी तो वो एक है, फिर उसके भी अवयव हो जाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता, वो तो अवयवी नहीं है, वो तो अवयव हो गए, इसलिए अवयवी के अवयव नहीं होते, ठीक है। चले हम आगे, अब भूमिका को देखिएगा, 18वें सूत्र की भूमिका। अथ अपि खलु इदम् अस्ति इदम् नास्ति, कुत एतत् प्रतिपत्तव्यम् इति, बहुत अच्छा प्रश्न किया जा रहा है। अथ अपि, और भी हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, खलु इदम् अस्ति यह है, इदम् नास्ति यह नहीं है, इति इस बात को, कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम्, इस बात को हम कैसे जाने, अमुक वस्तु है अमुक वस्तु नहीं है, इस बात को हम जाने कैसे, प्रश्न समझ में आ रहा है ना। तो कहते हैं प्रमाणत उपलब्धे अनुपलब्धेश्च इति, प्रमाण से उपलब्ध होने से, प्रमाण से उपलब्ध ना होने से, जो प्रमाण से उपलब्ध होता है वो वस्तु है, और जो प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है वो वस्तु नहीं है। स्पष्ट हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है जी ये बात, मतलब अमुक वस्तु है या नहीं है इस बात को हम कैसे जाने। तो उत्तर दिया है प्रमाणता उपलब्ध, प्रमाण से जो वस्तु उपलब्ध हो रही है तो वो है, और प्रमाण से वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही है तो वो नहीं है। तो अविद्यमान तरी शब्द, ऐसी स्थिति में तो शब्द अविद्यमान, शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रही हो रहा है। अविद्यमान तर्री शब्द, शब्द जो है अविद्यमान है यानी नहीं है, अर्थात अनित्य है, प्रसंग तो अनित्य का है, तो शब्द अनित्य है यह बात सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि शब्द होता तो दिखाई देता है नहीं, इसलिए नहीं तो दिखाई दे रहा, दिखाई देने का मतलब सुनाई देता, शब्द नहीं है इसलिए तो सुनाई नहीं दे रहा, अगर होता तो सुनाई देता। कैसे पता लग रहा है? प्रमाण से, प्रमाण से तो उपलब्ध नहीं हो रहा है शब्द। क्या प्रमाण है? कान प्रमाण है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कान बता रहा है कि शब्द नहीं है, अगर होता तो सुनाई देता। आप है कौन बता रहा है? आंखें बता रही हैं। पकड़ में रहना, आप है आंखें बता रही है, प्रमाण है आंख, आप है क्यों? क्योंकि प्रमाण बता रहा है, आंख बता रही है, आंख बता रही है कि आप हैं, अगर आप नहीं होते तो आंख यही बताएगी आप नहीं है, मैं इधर देखूंगा यहां कोई है नहीं है, कौन बता रहा है, आंख बता रही है, पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रमाण से उपलब्ध होने से वस्तु है ये समझा जाएगा, और प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वस्तु नहीं है ये समझा जा रहा है। हाँ तो कान तो प्रमाण हो गए ना, कान ही तो बताएगा कि शब्द है, बताएगा मतलब आपको जानकारी करा देगा ना कान कि शब्द है, क्यों है, क्योंकि सुनाई दे रहा है। भाई शब्द नहीं है, हाँ जी शब्द तो सुनाई देता है, अरे आप सुनाई दे रहा है क्या, मैं बोलना बंद कर दूंगा, सुनाई दे रहा है आपको, जब बोलेंगे तो सुनाई देगा, जब नहीं बोलेंगे की बात हो रही है, जब नहीं बोलोगे तब शब्द सुनाई देता है क्या, तो इसलिए नहीं है, इसका मतलब अनित्य है, अगर होता शब्द सुनाई देता, नहीं सुनाई दे रहा है इसलिए नहीं है, जो नहीं होता है उसी को तो अनित्य कहते हैं, नित्य होता तो सुनाई देता, हाँ सदा सुनाई देना चाहिए, इसलिए क्या सिद्ध हो रहा है, शब्द अनित्य है यह सिद्ध हो रहा है, पकड़ में आ गया प्रश्न, चले हम आगे। अब सूत्र को देखिएगा, बोलिए, प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे आवरणादि अनुपलब्धेश्च, दो हेतु यहां पर दिए हैं, प्राग उच्चारणात् उच्चारण से पहले शब्द नहीं था, उच्चारण किया जा रहा है इसलिए शब्द आपको सुनाई दे रहा है, और उच्चारण के बाद में फिर नहीं सुनाई देगा, अगर होता तो फिर वहां कोई आवरण होना चाहिए, शब्द तो है लेकिन उसको ना सुनाई देने वाला कोई ढकने वाला आवरण होना चाहिए, जैसे रूप है उधर लेकिन ये दीवार क्या कर रहे हैं, दीवार ढक रहा है उस रूप को इसलिए दिख नहीं रहा है, इसके पीछे एक चीज है वो विद्यमान है लेकिन आवरण के कारण से मैं नहीं देख रहा हूं उसको, इसलिए उसको नहीं है नहीं कह सकता मैं, क्यों नहीं कह सकता, है लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, आवरण के कारण से, ये आवरण कारण बन रहा है ना दिखने का, अगर शब्द होता तो कोई आवरण होना चाहिए, वो आवरण दिखाओ आप, भाई शब्द तो रहता है, शब्द समाप्त नहीं होता है, शब्द तो नित्य है, फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, तो वहां कोई आवरण होना चाहिए, वो आवरण दिखाइएगा, आवरण तो है ही नहीं है, इसका मतलब है शब्द नहीं है, शब्द होता तो सुनाई देना चाहिए, आप ये कहते हैं कि नहीं सुनाई नहीं होता हुआ भी नहीं सुनाई देगा, तो फिर आवरण दिखाइए आप, कोई आवरण बताओ, इस आवरण के कारण से आप तक शब्द नहीं पहुंच रहा है तो आवरण दिखाना पड़ेगा आपको, पर वो आवरण तो है ही नहीं है, इसका मतलब शब्द अनित्य है ये कहना चाहते हैं। अब भाष्य को देखिएगा, प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्द, उच्चारणात् प्राक उच्चारण से पहले शब्द न अस्ति, शब्द नहीं है, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है, कस्मात् क्यों नहीं है, अनुपलब्धे उपलब्ध ना होने से, सुनाई ना देने से, अगर यदि पूर्व पक्ष कहे सतः अनुपलब्धि, सतः अनुपलब्धि शब्द होता हुआ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आवरणादिभ्यः आवरणादि के कारण से उपलब्ध नहीं हो रहा है ऐसा मानना जाएगा, पर एतद् न उपपद्यते, पर आवरण की सिद्धि नहीं होती है, पकड़ में आ रहा है, एतद् न उपपद्यते, ये उपपद्य ये सिद्ध नहीं होता है किसी आवरण है ऐसा, कस्मात् क्यों, आवरणादीनाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्, आवरणादीनाम उसी को खोला है, अनुपलब्धि कारणानाम उपलब्ध कराने न कराने वाले, उपलब्ध न कराने वाले आवरणादि का ग्रहण ना होने से, ठीक है जी, यानी उपलब्धि को रोकने वाले कारणों का ग्रहण ना होने से, यानी उपलब्धि को रोकने वाले कारणों के दिखाई ना देने से सिद्ध होता है शब्द अनित्य है, ये सिद्धांत ही कहते हैं, यह पूर्व पक्षी का कथन है, सतो अनुपलब्धि होता हुआ भी शब्द उपलब्ध नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आवरणादिभ्या आवरणादि के कारण से, अगर ऐसा अगर आप मानते हैं पर एतद न उपपद्यते, ये बात आपकी सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कस्मात क्यों नहीं होती है? तो उसका उत्तर दिया, आवरणादि नाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्, शब्द को न सुनाई देने को रोकने वाले आवरण आदि का ग्रहण न होने से। तो भट्टियारे ने जो कहा था अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में अक्षरम निवर्तते अर्थभाव में जो है, तो उसी शब्द को बोलते हैं जो कि अनादि है, निधन ये निधन नहीं होता है और वो प्रक्रिया के दशा में अर्थ के भाव में प्रकाशित होता है, तो फिर उसमें अनित्यता कैसे है? उत्पन्न होने वाले शब्द की यहाँ चर्चा है और वहां जो भर्तृहरि ने जो चर्चा की है वो जाति की चर्चा की है। तो वो भी तो अर्थ के यानी देखिए, जब आप उत्पन्न करेंगे तो उत्पन्न होता है, ऐसा उद्देश्य अलग अलग है दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तो जो नित्य शब्द है वो उत्पन्न नहीं होता है। नित्य कैसे उत्पन्न होता है? जिसको आप नित्य कह रहे हो, इधर इधर उधर मत जाओ, पहले सिद्धांत को समझो, सिद्धांत स्थापित करके फिर चर्चा करो। अब सिद्धांत को स्थापित किए बिना चर्चा करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। जल्दीबाजी मत करिए, कहीं दौड़ना नहीं हमको, कहीं भागना नहीं है, तसल्ली से समझ लेंगे ना। जिसको आप नित्य कहते हैं, नित्य का मतलब होता है जो उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना, पहले से रहता है, ठीक है, उसको नित्य कहते हैं, ठीक है। और अनित्य उसको कहते हैं जो उत्पन्न होता है। तो वहां पर जो बात कही जा रही है, शब्द अनादि है जिसका निधन नहीं होता, यानी जिसका नाश नहीं होता, वो अक्षर है कभी नष्ट नहीं होता है, वहां पर जाति को लेकर के कहा है, जो जाति कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। व्यक्ति जो होता है वो अनित्य होता है। व्यक्ति क्या है? उत्पन्न होता है। व्यक्ति गाय उत्पन्न होती है, घोड़ा उत्पन्न होता है, मकान उत्पन्न होता है, आप उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, ये व्यक्ति है। मनुष्य उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति है, लेकिन मनुष्यत्व उत्पन्न नहीं होता है, वो पहले से रहता है, ठीक है ना। तो जो पहले से रहता है, जो उत्पन्न ही नहीं होता है, वो वैसा ही रहेगा। पकड़ में आ रहा है? उसकी चर्चा भर्तृहरि ने की है और यहां जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, शब्द रूपी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अनित्य है। था ना, मनुष्यत्व तो सदा रहता है, वो कभी उत्पन्न नहीं होता, वो पहले से था। वो मनुष्यत्व के कारण से तो मनुष्य रूपी व्यक्ति उत्पन्न होता है भाई, मनुष्यत्व के कारण से ही तो मनुष्य व्यक्ति उत्पन्न होता है। गोत्व ना होता तो गाय रूपी व्यक्ति कैसे उत्पन्न होगा? वो तो कारण है, जाति कारण। भाई कारण का मतलब है जाति है, वो तो जाति है, जाति के रूप में विद्यमान है, कारण ही मान सकते, उसमें क्या दिक्कत है? जाति जो है, कारण का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं उपादान कारण है, कारण तो बहुत प्रकार के होते हैं, हाँ, तो लेकिन जैसे मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व नहीं, जैसे कोई नई स्पीशीज निकलती है तो वो उसके जो समझते हो ना, वो उदाहरण दो, इधर उधर नहीं जाना, उदाहरण प्रसिद्ध दो मनुष्यत्व को लेकर के, मनुष्यत्व सब समझते हैं। अब मनुष्यत्व की चर्चा करो ना, अब कोई नई वस्तु, अब नई वस्तु को कोई जानता नहीं है, उसके सामने क्यों द्विविधा उत्पन्न करते? उदाहरण तो प्रसिद्ध होना चाहिए ना, मनुष्यत्व में क्या दिक्कत आ रही है? तो मनुष्यत्व तो पहले से है, अनादि है, उसमें कोई बात ही नहीं है, तो प्रवाह से अनादि है। मनुष्य नहीं था तो मनुष्यत्व कैसे हो सकता? मनुष्य दिखाई देते तभी तो उनका मनुष्यत्व पता लगता है। ठीक है, पहले थे मनुष्य, अब नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? पहले थे इस सृष्टि से, पहले थे मनुष्य, उस सृष्टि से और पहले भी थे, उससे भी और पहले थे, कहीं तो स्टार्ट हुआ, कहीं से स्टार्ट नहीं होता है, ये अनादि। तो मनुष्यत्व अनादि है, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जाति, वो वहां जो शब्द की बात कही जा रही है, अत्व कत्व, ये जो जाति है, अभी तो पढ़ के आए थे ना पीछे, आप पढ़ा है ना आपने न्याय में, अच्छा वैशेषिक में था वो तो, हाँ, तो ये अत्व कत्व ये जो बातें है ये तो नित्य है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ईश्वर के ज्ञान में तो सदा से रहते हैं, उसी के कारण से तो ये व्यक्ति रूपी उत्पन्न होते हैं, ये जो अग्निमीड़े पुरोहितम, ये जो जाति है, ये तो ईश्वर में पहले से विद्यमान है। उस जाति को ही वो प्रकट करते हैं। जब जाति प्रकट हो जाए तो व्यक्ति के रूप में आ जाते हैं, और व्यक्ति के रूप में आ गए तो हमको समझ में आ जाता है। तो व्यक्ति तो अनित्य है, जाति नित्य है, जाति के रूप में हमेशा रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ जी, करता है। हाँ, वनस्पति से चालू करता है और मनुष्य पर खत्म करता है। क्या मतलब? तो पहले वनस्पतियाँ, फिर जीव जंतु, इत्यादि, अंत में मनुष्य की उत्पत्ति करता है। किसी मतलब जो डायनासोर इत्यादि थे, उनके समय मनुष्य को नहीं, उनके समय मनुष्य को नहीं, उनके समय भी मनुष्य थे। किसने कहा मनुष्य नहीं थे? जिस समय डायनासोर थे उस समय भी मनुष्य थे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? मनुष्य तो सदा से थे। आप ये क्या कैसे कह रहे हो उस समय मनुष्य नहीं थे? किस आधार पर कह रहे हैं? वेद के आधार पर, ऋषियों के आधार पर देखो ना, जब से सृष्टि बने तब से मनुष्य थे। हम कोई डार्विन सिद्धांत को थोड़ा मानते हैं। डार्विन का वो सिद्धांत हो सकता, और याद रखना वो विकासवाद को भी आज का विज्ञान नहीं मानता है। हाँ, डार्विन के बहुत सारे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में एक विकास सिद्धांत है, विकासवाद, उसको आज का साइंस नहीं मानता है। हाँ, ये याद रखना। इसलिए डार्विन का हर कोई सिद्धांत सब मानते हो ऐसा कोई नियम नहीं है, खंडित होता है तो उसको कैसे मानेंगे? ठीक है, तो जब डायनासोर था या और कोई भी, ऐसा है कि प्रजातियां जो है कभी कम हो जाती, कभी समाप्त हो जाती है। व्यक्तियां तो, व्यक्ति तो समाप्त होते ही है, उसकी जाति थोड़ी समाप्त होती है, दोबारा बना देगा भगवान। जब ऐसा कोई ऐसा ऐसी परिस्थिति होगी तो तब दोबारा बना देगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी, भाई उस विकासवाद को आज साइंस नहीं मानता है तो क्यों उसकी चर्चा हम करें, जिसको साइंस भी नहीं मानता। और अगर मानता भी हो, हम उसके आधार पर थोड़े चल रहे हैं, हम तो वेद के आधार पर चल रहे हैं। हम वेद के आधार पर सोचेंगे ना, उसके आधार पर क्यों सोचें? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वो तो ये कहते वो भगवान ही नहीं है, अब उसके आधार पर आप कैसे सोचोगे? उनके आधार पर हम कुछ नहीं सोच सकते ना। उनका अपना सिद्धांत है, होता है तो होने दो उनका सिद्धांत। उनके सिद्धांत से कभी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, ये भी याद रखना। बाद में आए का मतलब क्या है, इसको तो आपको समझाना पड़ेगा। मतलब का मतलब, बाद में आने का मतलब क्या? बाद में आने का मतलब भी कुछ होता है। बाद में आने का मतलब दो होता है, एक तो यह है कि अमीबा बना है, उसके बाद फलाना बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद बंदर बना, उसके बाद ये बना, ठीक है ना। वो बहुत लंबे काल तक चलते आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे विकास हो गया, तो उतने में तो सृष्टि का काल बहुत लंबा हो गया। ये है बाद में बनने का मतलब, ये है। और बाद में बनने का एक ये भी मतलब होता है, सब बना दिए परमात्मा ने एक के बाद एक, क्रम से ही तो बनता है। और जैसे ही मनुष्य को बना दिया, पर सृष्टि चल पड़ी। मनुष्य के आने से पहले सृष्टि चली नहीं पड़ी, क्योंकि सृष्टि बनी है मनुष्य के लिए। बिना मनुष्य का है सृष्टि कहां चल पड़ेगी? बस तब चलेगा जब ड्राइवर बैठ के उसको चलाएगा। बस को बनाया तो बनाए रखा है, पहले बस को बनाएंगे, बाद में ड्राइवर आएगा, ठीक है ना। अब बस बन के तैयार हो गई, उस पर ड्राइवर बैठेगा, जब चलाएगा तो हाँ अब गाड़ी चल रही है। हाँ जी, भाई वो उसका क्रम जो है ना, ऐसा थोड़ा कि उसको उत्पन्न कर दिया और वो आगे उसके बाद। ये सृष्टि का जो प्रारंभ जो है, प्रारंभ मनुष्य से होता है। सृष्टि बनाए किसके लिए? मनुष्यों के लिए। जब मनुष्य आएगा होश में, तभी तो सृष्टि का प्रारंभ, पहला दिन तभी तो चलेगा। केवल मनुष्य के लिए सृष्टि बनती है? और क्या, केवल मनुष्य के लिए तो बनती है सृष्टि, और किसके लिए बनेगी? हमारी तो कर्म और भोग होनी दोनों है, लेकिन अन्य प्राणियों के भोग होनी है, इनके लिए सृष्टि नहीं बनी। भाई वो भी हमारे लिए है, सब मनुष्यों के लिए होते हैं। भाई उनके लिए सृष्टि है इस रूप में नहीं कह सकते, यूं तो सबके लिए, लेकिन इस सृष्टि का मुख्य प्रयोजन किसके लिए? सृष्टि बना किसके लिए? मुक्ति के लिए बने, तो वो मुक्ति को तो पर आ पा नहीं सकते, मुक्ति के लिए। और किसके लिए बनेगी? कर्मों के फल देने के लिए। भाई कर्मों का फल देने के लिए तो सृष्टि बनी, वो कर्मों का फल क्यों देना चाहता है आपको ईश्वर? क्यों, उद्देश्य क्या है उसका ऐसा बनाने का? आपको सुख देना ही तो उद्देश्य है ईश्वर का, इसलिए तो कर्म करवा रहा है आपसे। कर्म करवाने के लिए सृष्टि नहीं बनती है, सृष्टि बनती है आपको सुख देने के लिए, और सुख है मुक्ति वाला सुख, उस मुक्ति वाले सुख को देने के लिए सृष्टि बनाता है। और उस मुक्ति वाले सुख को नहीं पाते हो आप, ठीक है, इसलिए आपको बार बार संसार में भेजते हैं। जब आप मुक्ति वाले सुख को प्राप्त करने वाले कर्म करोगे तो आपको सृष्टि में थोड़ा भेजेगा, आपको तो मुक्ति में भेज देगा। फिर जो यहाँ बचे हुए है वो क्यों बचे हुए है? वो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि उस मुक्ति वाले सुख को प्राप्त करना है, उद्देश्य तो मुक्ति वाला सुख है, उसको पाने के लिए बार बार जन्म लेता है, जब तक उसको नहीं पाता है तब तक जन्म देता रहता है, इसलिए सृष्टि बनी। हाँ, मतलब यह है उस कुत्ते के लिए भी सृष्टि इसलिए है कि वो कुत्ता बन करके उस भोग को भोग करके जब वापस मनुष्य आएगा तब जाकर के फिर मुक्ति में प्राप्त करेगा, वो सीधा कारण नहीं है कुत्ते के लिए बनना सृष्टि, वो परोक्ष रूप में भले हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप में तो मनुष्य के लिए सृष्टि बनी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ता के रूप में रह करके वो मुक्ति को थोड़ा प्राप्त कर सकता है, फिर भी क्यों कुत्ता बना हुआ है, वो तो भोग रहा है पाप कर्म करके, वो जब पूरा कर लेगा फिर दोबारा वो मनुष्य बनेगा। हर कुत्ता कभी ना कभी मनुष्य बनेगा, हर गधा कभी ना कभी मनुष्य बनेगा, हर सुअर कभी ना कभी मनुष्य बनेगा, ऐसा वो जब तक नहीं बनेंगे तब तक उनको दे रहा है जन्म, ऐसा। हाँ जी, अब उधर हम क्यों जाए, उस डायनासोर के पीछे क्यों भागे, अपने पाठ को तो चलाए। हाँ जी, जाति लुप्त नहीं होती है, जाति है, मतलब व्यक्ति लुप्त हो जाता है, वो जाति का मतलब है व्यक्ति, व्यक्ति का कथन होता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल अनुमान कर सकते हैं भाई, ऐसा है कोई योनि मिलेगी तो वो योनि तभी मिलेगी ना, उस योनि के लायक कर्म करेगा व्यक्ति, उस योनि के लायक कर्म अभी नहीं कर रहे, अभी दूसरे योनियों के लायक कर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जब उस योनि लायक कर्म करेंगे तब डायनासोर भी बना देगा भगवान, ठीक है। आपको डायनासोर बनना है क्या? चलें हम पाठ चलाएं। हाँ जी, अनेन आवृत्त शब्दों न उपलभ्यते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, इस आवरण से शब्द आवृत्त, शब्द जो है ढका हुआ है, इसलिए न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कोई आवरण दिखाई नहीं देता। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात् इत्येवमादि, व्यवधानात् व्यवधान के कारण से, अर्थात असन्निकृष्ट इंद्रिय, इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट नहीं हो रहा है शब्द का, क्यों नहीं हो रहा है, व्यवधानात् व्यवधान होने के कारण से, इत्येवमादि इस प्रकार के कारणों से, अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते, अनुपलब्धि यानी शब्द का अनुपलब्ध का जो कारण है आवरण वो न गृह्यते, गृहित नहीं होता है, इति इस प्रकार से, सो अयम अनुच्चारितो नास्ति इति, अनुच्चारितः शब्दः जो उच्चारण नहीं किया गया जिस शब्द का, इसलिए नास्ति वो नहीं है। हाँ, ये सिद्धांति कह रहे हैं, कहां से, अनेन आवृत्त शब्द न उपलभ्यते, अमुक आवरण से शब्द ढका गया है, ढक लिया गया है, इसलिए न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है। हाँ जी, हाँ सिद्धांति पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं भाई, कोई आवरण ने ढक लिया हो इसलिए शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा हो, ऐसा तो है ही नहीं है, कोई आवरण तो दिख नहीं रहा है इसलिए शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, उच्चारण नहीं किया गया, उच्चारण नहीं किया गया इसलिए नास्ति शब्द, शब्द नहीं है। अब फिर पूर्व पक्षी कहता है, हाँ जी, हाँ जी, असन्निकृष्ट, ये अलग शब्द है, फिर इंद्रिय व्यवधानात ये अलग शब्द है, असन्निकृष्ट है इंद्रिय व्यवधान के कारण। हाँ जी, इंद्रिय व्यवधान भाई इंद्रिय व्यवधान के साथ मत जोड़ो, असन्निकृष्ट इंद्रिय, इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट नहीं है व्यवधान के कारण से ऐसा। तो इंद्रिय व्यवधान जो शब्द है इसके अंदर क्या है? समास है ये क्या है, असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात, तो असन्निकृष्ट एक अलग शब्द है, इंद्रिय व्यवधानात एक अलग शब्द है, इंद्रिय व्यवधानात में समास है। तो कौन सा, तो आप ये समझ सकते हैं इंद्रिय व्यवधानात, वो तो देखना पड़ेगा कौन सा समास है, अभी मेरे को पता नहीं कौन सा समास है, यहाँ पर देखना पड़ेगा इंद्रियस्य व्यवधानम, इंद्रिय व्यवधान इंद्रिय का व्यवधान होने से, इंद्रिय व्यवधानात ये पूरा है, समस्त पद होना चाहिए, असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानात, यहां तक ये पूरा समस्त पद है, वो तो आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। वैसे असन्निकृष्ट ये च आ गए ना, तो अलग ही होना चाहिए, असन्निकृष्ट च इंद्रिय व्यवधानात ऐसा है। हाँ, तो इंद्री का व्यवधान है, यानी मतलब इंद्री के साथ, इंद्री व्यवधान के कारण से इंद्री के साथ असन्निकर्ष है ऐसा, व्यवधान के कारण से इंद्री का व्यवधान होने से, इंद्री का मतलब श्रोत्रेन्द्रिय, तो इंद्री तो है, और इंद्री ही नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, नहीं नहीं ये तो समस्त इंद्रिय व्यवधान, इंद्रिय का व्यवधान होने पर ऐसा, वो तो आप सप्तमी लगा सकते वो विवक्षा के भाई, इंद्रिय का व्यवधान होने से तो षष्ठी विभक्ति लगा करके आप षष्ठी तत्पुरुष कर सकते, इंद्रिय व्यवधानात इंद्रिय में व्यवधान होने के कारण, वो तो विवक्षा के ऊपर है, ऐसा नहीं है, वो विवक्षा है। आप समास को क्यों बीच में ला रहे हो, समास का विषय मत लाओ यहाँ पर, ये व्याकरण का विषय नहीं चल रहा है, समझ में आप कर लो ना, व्यवधान के कारण से इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, ऐसा अर्थ ले लो, ऐसा ही अर्थ है इसका। हाँ, कोई आवरण, किसी आवरण के कारण से इंद्रिय के साथ में सन्निकृष्ट हो रहा है, इसलिए व्यवधान के कारण से वो दिखाई नहीं देता, यानी सुनाई नहीं देता, अगर ऐसा मानता है व्यक्ति तो अनुपलब्धि कारणम न गृहीते, उस अनुपलब्धि का जो कारण आवरण है वो गृहित नहीं होता है, इति स्वयं अनुच्चारितो नास्ति, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं उच्चारण नहीं किया गया है शब्द का, इसलिए वो नहीं है, अगर होता तो वहां व्यवधान रूपी आवरण दिखाई देना चाहिए, पर ये इसका अभिप्राय है। उच्चारणम अस्य व्यंजकम, पूर्व पक्षीय कहे उच्चारणम अस्य व्यंजकम, उच्चारणम उच्चारण जो है इस शब्द का वो व्यंजक है, यानी उद्बोधक है, प्रकट करने वाला है, तद अभावात उस उच्चारण के ना होने से, तद अभावात उस उच्चारण के ना होने से, उच्चारणात प्राग उच्चारण से पहले अनुपलब्धि शब्द की उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है, यानी शब्द तो नित्य है, शब्द तो है ठीक है ना, परंतु उच्चारण नहीं हो रहा है, क्योंकि उच्चारण अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, उच्चारण से पहले से विद्यमान शब्द व्यक्त होता है, उस उच्चारण के ना होने से वो व्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहना चाहे तो सिद्धांती प्रश्न करते हैं उनके ऊपर, किम इदम उच्चारणम नामा इति, जिसको आप उच्चारण कह रहे हो उस उच्चारण को समझाइए, उच्चारण किसको कहते हैं, तो वो समझा रहा है पूर्व पक्षी उच्चारण किसको कहते हैं, विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायो प्रेरितस्य कंठ तालव्यादि प्रतिघातः, कहते हैं विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन, विवक्षा से बोलने की विवक्षा, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से, बोलने की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से कोष्ठस्य वायो प्रेरितस्य, प्रेरितस्य कोष्ठस्य वायु, प्रेरित प्रयत्न, प्रेरित प्रयत्न से प्रेरित कोष्ठ में स्थित वायु का, कोष्ठ कहते हैं उरस्थल छाती जिसको आप कहते हैं फेफड़े, तो फेफड़े में स्थित वायु का कंठ तालव्यादि प्रतिघात, कंठ तालु मूर्धा आदि स्थानों में उसका प्रतिघात होता है, टकराना होता है, टकराकर प्रतिघातात् प्रतिघातात् यथास्थानम वर्ण अभिव्यक्ति, उस प्रतिघात से उसके टकराने से यथास्थानम उस स्थान में वर्ण अभिव्यक्ति, वर्णों की अभिव्यक्ति होती है, वर्ण प्रकट होते हैं, ऐसा ये पूर्व पक्षी कहता है। तो ये जो टकराना है वो टकराना क्या है, अब सिद्धांती उसको समझाते हैं। संयोग विशेषो वही प्रतिघात, भाई ये जो आपका टकराना है ये क्या चीज है पता है आपको, ये तो संयोग विशेष है, एक अलग प्रकार का संयोग है। जैसे नगाड़े का संयोग अलग है, तंत्री का संयोग अलग है, तो अलग अलग संयोग होते हैं, ऐसे ये जो टकरा रहे हैं ये, तो ये जो टकराना जो है ये संयोग विशेष है। प्रतिघात संयोग विशेष, संयोग विशेषो वही प्रतिघात, ये जो प्रतिघात है ये विशेष संयोग को कहते हैं। और प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, और हमने पहले संयोग को व्यंजक के रूप में खंडन कर दिया है। संयोग संयोगस्य व्यंजकत्वम प्रतिषिद्धम, संयोग के व्यंजकत्व को हमने खंडित कर दिया है पहले, ये पहले हो चुकी है बात। संयोग जो है व्यंजक नहीं होता है, उत्पादक होता है, ऐसा हमने पहले कह दिया है। तस्मात तस्मात न व्यंजक व्यंजक भावात अग्रहणम, व्यंजक अभावात, व्यंजक का अभाव होने से यानी कोई प्रकट करने वाला ना होने से अग्रहणम न, शब्द का अग्रहण नहीं है फिर क्या है, अपितु अभावाद एव इति, शब्द ही नहीं है इसलिए शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। तस्मात न व्यंजक अभावात अग्रहणम, इसलिए व्यंजक के ना होने से शब्द का अग्रहण होता हो ऐसा नहीं है, फिर कैसा है, अपितु अभावाद एव इति, शब्द ही नहीं है इसलिए वो सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब प्रकट करने वाला नहीं है इसलिए शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा हो ऐसा नहीं है, वास्तव में शब्द नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं हो रहा है। सो अयम उच्चार्यमानः श्रूयते, तो सो अयम शब्द, वह ये जो शब्द है उच्चार्यमानः, उच्चारित होता हुआ श्रूयते सुनाई देता है, श्रूयमानश्च अभूत्वा भवति इति अनुमीयते, सुना जाता हुआ जो शब्द है अभूत्वा भवति, पहले ना होकर के अभी हो रहा है इसलिए अनुमीयते, ये अनुमान होता है कि शब्द उत्पन्न होता है यानी अनित्य है। फिर क्या है, ऊर्ध्वम च उच्चारणात् श्रूयते न श्रूयते, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम का मतलब पश्चात, किसके पश्चात, उच्चारणात् ऊर्ध्वम उच्चारण के बाद में न श्रूयते सुनाई नहीं देता है, क्यों नहीं सुनाई देता है, स भूत्वा न भवति, वो शब्द होकर के फिर नहीं होता है इसलिए नहीं सुनाई देता है। अभावात न श्रूयते, अभावात न श्रूयते, अभाव होने से शब्द न होने से नहीं सुनाई दे रहा है। इति कथम, इस बात को कैसे हम समझें, तो कहते हैं आवरणादि अनुपलब्धे इत्युक्तम, आवरणादि के अनुपलब्धि से वो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब वो है ही नहीं है ऐसा समझ में आता है। इति उक्तम, ये तो हमने कह ही दिया था, पकड़ में आ रहा है, ये कह रहे हैं सब भूतवा ना भवती, वो शब्द होकर के बाद में नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है, अभावात अभाव होने से, अभाव होने से ना श्रूयते, वो है नहीं शब्द इसलिए सुनाई नहीं देता है। इति कथम, इस बात को हम कैसे समझें, शब्द नहीं है इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है, इस बात को हम कैसे समझें, तो कहते हैं आवरणादि अनुपलब्धे, आवरणादि की उपलब्धि ना होने से, यानी शब्द है और उसको कोई आवरण ने ढक लिया है तब तो वो सुनाई नहीं दे रहा ऐसा माना जाएगा, लेकिन कोई आवरण ही नहीं दिखाई दे रहा है, आवरण आदि अनुपलब्धे, आवरण की उपलब्धि ना होने से इससे पता लगता है कि शब्द नहीं है, शब्द है तो फिर आवरण होना चाहिए, तो आवरण ही नहीं है, इसका मतलब शब्द नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तस्मात उत्पत्ति तिरो भाव धर्म का शब्द इति, इसलिए जो शब्द है ये उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। तिरो भाव का मतलब विनाश। तस्मात उत्पत्ति तिरो भाव धर्म का शब्द, इसलिए उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला शब्द होता है। स्पष्ट हो गया जी। अंत में कह रहे हैं एवं च सति, ऐसा होने पर भी, इतना स्पष्ट समझाया जाने पर भी पूर्व पक्षी समझता नहीं है। तत्वम, इस उचित बात को, इस यथार्थ बात को, पांशु भी इवा अवाकिरण इदमाहा, जैसे कोई आंख में धूल झोंकता है ना, उसके समान फिर भी अपनी बात को वो रखता है। आंख में धूल झोंक रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये तो आंखों में धूल झोंक रहा है। हाँ जी, तो आंखों में, हाँ जी, यानी कोई आंखों में धूल डाल दे ना, मतलब धूल का मतलब कोई ऐसा पाउडर वाउडर डाल दे तो आपको दिखाई नहीं देगा। वो सामने है तो भी नहीं दिखाई दे रहा, वो भाग गया तो भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो जैसे कोई आंखों में धूल झोंक करके भाग जाता है, ऐसे ही ये बात है आपकी। जब इतना स्पष्ट बताया आपको, शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अगर शब्द है तो आवरण होना चाहिए, आवरण बिल्कुल नहीं है, इसलिए शब्द नहीं, इतना स्पष्ट समझाने के बाद भी वो पूर्व पक्षी सिद्धांती के आंख में धूल झोंक रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। एवं च सति, ऐसा होने पर भी तत्वम, इस यथार्थ बात को अनसुना करता हुआ पांशु भी, पांशु कहते हैं धूल को, पांशु भी इवा धूल के समान, अवाकिरण, अवाकिरण का मतलब डालना, यानी आंखों में धूल झोंकना, तो सिद्धांती के आंखों में धूल झोंकता हुआ इदम आहा, अपनी बात को वो दोबारा कहता है, नहीं जी ये तो ऐसा ही है। जैसे हम बोलते हैं ना, देखो चिंता मत करना है, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन क्या करूं, मेरे को चिंता करनी पड़ती है। कुछ समझ में आ रहा है? उसको समझा दिया, लाख बार समझा दिया, ऐसा नहीं होता है, आपको सोचना ही नहीं है। जब आदमी घर से बाहर निकल गया है, पता नहीं ये हुआ होगा, इस तरह कुछ मत सोचो। अब उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, फोन नहीं लग रहा है, बात नहीं हो रही है, तो परेशान क्यों हो रहे हो? जब आएगा तब समझ में आएगा। जी कैसे पता लगेगा जी? अरे जब आएगा तभी पता लगेगा ना, क्यों सोचना है उसके बारे में? नहीं आया तो, नहीं आया तो पता लगेगा ना, नहीं आया तब सोचना। कुछ समझ में आ रहा है ना? जब नहीं आया परेशानी क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? जब आएगा तब समझ में आ जाएगा क्यों आए नहीं है, तब समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो नहीं आया तो भी समझ में आएगा ना, नहीं आया तब सोचना जो सोचना है। अब क्यों सोच रहे हो बिना मतलब का? बात तो आपकी सही है, लेकिन सोचना पड़ता है जी। बात भी सही है फिर भी सोचना पड़ता है, क्यों सोचना पड़ता है? इसका मतलब आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप, समझ करके भी नहीं समझ रहे हो। पकड़ में आ रहे हैं ना? तो वही वाली बात है, यहां पर इतना बढ़िया समझा दिया, उसके बाद भी वो कहता है क्या, बोलिए, तद अनुपलब्धे अनुपलम भात आवरणोपपत्ति। अच्छा अच्छा अच्छा, सूत्रार्थ नहीं लिखा, चलिए इसको तो बोलिएगा, कहां चले गए? हाँ जी, सूत्र एक बार दोबारा बोलिएगा। तद अनुपलब्धे अनुपलम भात आवरण उपपत्ति ही, ये सूत्र है। अच्छा, 18वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। उच्चारण से पहले, उच्चारण से पहले शब्द के न सुनाई देने से, उच्चारण से पहले शब्द के न सुनाई देने से आवरण आदि की अनुपलब्धि से शब्द अनित्य सिद्ध होता है। शब्द अनित्य सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी। अब भाष्य को देखिएगा, 19वां सूत्र, वो कहता है तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात आवरण उपपत्ति। यहां शब्दों से छल कर रहा है व्यक्ति पूर्व पक्षी। तद अनुपलब्धे का मतलब है आवरण की उपलब्धि ना होने से, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध ना होने से आवरण की सिद्धि होती है, ऐसा कहना चाहता है। कुछ समझ में आ रहा है? आवरण के अनुपलब्धि से, यानी आवरण नहीं दिख रहा है ना आपको, तो जब आवरण नहीं दिख रहा है तो ना दिखना कारण बन रहा है, ठीक है जी। आवरण की अनुपलब्धि से आवरण की सिद्धि करता है वो। पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को क्या कहना? तद अनुपलब्धे अनुपलम्ब, अनुपलब्धि भी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, समझ में रहे? मतलब नहीं है, ये नहीं है भी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं पकड़ में आए? भाष्य को देखिए, समझ में आएगा। यद अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, सिद्धांती ने कहा ना अनुपलम्भात, ना दिखाई देने से, अनुपलम्भात का मतलब ना दिखाई देने से, आवरण ना दिखाई देने से नास्ति, आवरण नहीं है, ऐसा आपने जो कहा है। तो आवरण अनुपलब्धिरपि, आवरण का ना मिलना भी, समझ रहे हैं, आवरण का ना मिलना भी तर्री अनुपलम्भात, आवरण का ना मिलना भी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तर्री आवरण अनुपलब्धिरपि, आवरण की अनुपलब्धि भी अनुपलम्भात, उपलब्ध ना होने से तस्य अभावात, उस अनुपलब्धि का भी अभाव होने से अप्रतिषिद्ध अप्रतिषिद्धम आवरणम इति, तो आवरण का खंडन आप नहीं कर सकते। पकड़ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं शब्दों को समझने का प्रयत्न करना, यहां केवल शब्द जाल है और कुछ नहीं है। पूर्व सिद्धांती कहता है आवरण दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, तो आवरण के दिखाई ना देने से शब्द नहीं है, ये कहना चाह रहे थे। तो हेतु क्या है? आवरण के ना दिखाई देना, तो आवरण का ना दिखाई देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, पकड़ में आ रहा है आपको? आवरण का दिखाई ना देना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, पकड़ में आ रहा है? तो आवरण का ना दिखाई देना भी दिखाई ना देने से आवरण की सिद्धि होती है, क्योंकि ना दिखाई देना दोनों में समान हेतु है। मतलब आप आवरण है नहीं दिखाई दे रहा है, और आवरण नहीं है नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना दिखाई देना वहां भी आपका हेतु है, यहां पर भी वही हेतु है। तो ना दिखाई देने से आवरण नहीं है, जब यहां हेतु आपका सही है तो होता वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ना दिखाई देना यहां पर भी हेतु है, इसलिए आवरण है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। बात पकड़ में आ रही है? आवरण आवरण तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, आवरण नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ये सिद्धांति का कथन है। और पूर्व पक्ष कथन आवरण है नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना दिखाई देना आप में हेतु है तो हमारे में भी ना दिखाई देना हेतु है। ये कैसे पता चला कि आवरण है फिर नहीं दिखाई दे रहा? ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है ना, पक्षी कह रहा है ये कैसे पता चला कि आवरण होते हुए नहीं दिख रहा है? तो ये तो हम कहेंगे ना उससे, वो तो हम कहेंगे ना उससे, वो तो शब्दों से खेल रहा है ना, शब्दों से दबाना चाहता है पूर्व पक्षी को, शब्द शब्द से। आप सिद्धांत को सामने रख करके उस प्रश्न को नहीं देखेंगे ना, आप सिद्धांत को हटा करके उसके प्रश्न को देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अनुपलब्धि हेतु दोनों में बराबर है। सिद्धांत ये कहता है आवरण नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता है, तो नहीं दिखाई देना हेतु बन रहा है, ठीक है ना। तो कहता आवरण है नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहता आवरण तो है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देने के कारण से है, वो ये कहना चाहता है। जब नहीं दिखाई देने के कारण से नहीं आप कह सकते हो, नहीं दिखाई देने के कारण से नहीं है, तो नहीं दिखाई देने के कारण से है भी हम कह सकते, क्योंकि दोनों में हेतु समान है, वो ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? अब सिद्धांती उससे प्रश्न करता है, कथम पुनर्जानीते, ये बात आप कैसे जान रहे हो, कथम पुनर्जानीते, ये बात आप कैसे जान रहे हो, कौन सी बात, भाव भावात अनावरण अनुपलब्धि उपलब्ध्यते, भावात होना चाहिए, यहां पर आकार छूट गया है, भावात ही है वैसे, भावात होना चाहिए, भावात नहीं होता, भावात होने से, मतलब आवरण तो है लेकिन भावात आवरण अनुपलब्धि उपलब्ध्यते, यानी आवरण तो है लेकिन अनुपलब्धि है, वहां पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं भाव, ये तो भवान है वैसे, ये तो भवान है, हाँ भवान है, भावात नहीं, हम भवात समझ रहे हैं, भवान कथम पुनर्जानीते भवान, ऐसा है, भवान आप इस बात को कैसे जानते हैं, तो कहता है भवान आवरण अनुपलब्धि उपलब्ध्यते, आवरण अनुपलब्धि, आवरण का उपलब्ध ना होना उपलब्ध्यते, कैसे उपलब्ध हो रहा है, यानी आवरण अनुपलब्धि उपलब्ध्यते, आवरण नहीं है ऐसा आपको कैसे दिखाई दे रहा है, पकड़ में आ रहा है, कथम पुनः जानीते भवान, आप इस बात को कैसे जानते हैं, किस बात को, आवरण अनुपलब्धि, जो आवरण की अनुपलब्धि है वो उपलब्ध्यते, उपलब्ध होता है, यानी आवरण नहीं है ऐसा जो आपको समझ में आ रहा है, ये कैसे समझ में आ रहा है, ये पूर्व पक्षी का के ऊपर सिद्धांती का प्रश्न है, भाई आवरण नहीं है ऐसा आपको जो उपलब्ध हो रहा है, ये कैसे उपलब्ध हो रहा है, कैसे पता लग रहा है, ये उसका प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी कहता है किमत्र ज्ञेयम्, इसमें क्या जानने की बात है, तो सब जानते हैं, प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, वो कहता है प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये सभी लोग जानते हैं, प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् का मतलब है हर आदमी इस बात को जानता है कि आवरण नहीं है, नहीं है उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, ये तो हर आदमी जानता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो समानम, ये बात समान है हमारे पक्ष में भी, ये सिद्धांति कहता है। तो अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेदयते, उसी को इसी वार्तिक को खोल करके अपनी भाषा में फिर बता रहे हैं, अयम खलु आवरणम, ये जो आवरण है जिसको आप आवरण है ऐसा बोल रहे हैं, ये जो आवरण है अनुपलभ्यमान आवरणम, न दिखाई देने वाला आवरण, मतलब आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, इस बात को प्रत्यात्मम एव संवेदयते, प्रत्येक मनुष्य अनुभव करता है, आवरण नहीं है इस बात को प्रत्यक्ष प्रत्येक आदमी अनुभव करता है, पकड़ में आ रहा है, न आवरणम उपलब्ध्यते इति, क्या अनुभव करता है प्रत्यक्ष, आवरण दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात को हर आदमी अनुभव करता है, पकड़ में आया, यथा, अब उदाहरण से समझाते हैं, यथा कुड्येन आवृत्तस्य आवरणम उपलभ्यमान प्रत्यात्मम एव संवेदयते, कुड्येन, कुड्य कहते हैं दीवार को, कुड्येन आवृत्तस्य, दीवार से आवृत्त हुआ हुआ जो भी पदार्थ है, जो दीवार ने उसको ढक लिया है, तो कुड्येन आवृत्तस्य आवरणम उपलभ्यमान, दीवार रूपी आवरण को अनुभव करता हुआ प्रत्यात्मम एव संवेदयते, प्रत्येक आदमी समझ रहा है कि हाँ भाई यह दीवार है, इस दीवार ने पीछे वाले वस्तु को ढक लिया है, ठीक है ना, ये तो प्रत्येक आत्मा जानता है ना, सयम आवरण उपलब्धि, ये जो आवरण की उपलब्धि है, आवरण का दिखना, सयम आवरण उपलब्धिवत, ये जो आवरण की उपलब्धि है, इस उपलब्धि के समान आवरण अनुपलब्धि रपि संवेद्य एव इति, आवरण की अनुपलब्धि भी तो प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे आवरण की उपलब्धि सब लोग जानते हैं, तो आवरण की अनुपलब्धि भी सब लोग जानते हैं, यह सिद्धांती कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? मेरी ओर देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है? अब दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? आवरण। तो आप सब समझ रहे हैं इस बात को कि यहां आवरण है, इसलिए इसके पीछे वाली वस्तु नहीं दिख रही है। इस आवरण की उपलब्धि से आपको पता लगता है इसके पीछे जो वस्तु है वो दिख नहीं रही है। तो आवरण की उपलब्धि को प्रत्येक व्यक्ति जान रहा है, नहीं जान रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई कहता है यहां पर शब्द है, ठीक है ना, यहां पर शब्द है, कहता है, तो इस शब्द को ढकने वाला कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो सभी लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं ना कि यहां पर कोई शब्द है, उसको कोई ढकने वाला है, यहां पर ढकने वाला नहीं है, यही तो दिख रहा है आपको। जैसे आवरण प्रत्यक्ष उपलब्ध करते हैं, तो वहां आवरण नहीं है, ये भी तो प्रत्यक्ष उपलब्ध कर रहे हैं आप लोग, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ। तो सिद्धांती तो बता रहे हैं उनको, पूर्व पक्षी को। पकड़ में आया? हाँ जी, कौन सा? हाँ जी, वो तो उदाहरण है ना भाई, यहां कोई आवरण है, ठीक है ना, और शब्द तो है, लेकिन आवरण के कारण से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो आवरण तो है ही नहीं है, आवरण तो रूप ही होता है ना, आवरण जो है वो रूपवान ही है ना, तभी तो हमको पता लगता है कि इसने ढक लिया है। तो शब्द को भी तो कोई ढक सकता है ना, शब्द तो है लेकिन उसको ने रोक रखा है। मान लो इस दीवार के पीछे कोई बोलता है, यानी पूरा दीवार है ऐसा, जैसे आप कमरे में हैं, कमरे के बाहर कोई बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं देता है ना, तो उस शब्द को किसने ढका? दीवार ने। अगर शब्द है वहां पर फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो वहां आवरण दिखाई देता है ना कि दीवार है, दीवार ने उस शब्द को रोक लिया, इसलिए हमको सुनाई नहीं देता। लेकिन वहां आपको ये दिख रहा है ना, यहां पर तो कोई दीवार ही नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो ढकने वाली है। जब आपको प्रत्यक्ष ही तो अनुभव हो रहा है यहां पर कोई ढकने वाली चीज नहीं है। जैसे उपलब्धि भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है और अनुपलब्धि भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, नहीं है नहीं के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और है के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, मतलब जो हम जो प्रत्यक्ष करते हैं वो रूपवान ही तो होते हैं, उसी से पता लगता है। हाँ, आवरण रूपवान होता है अक्सर, और बिना रूप वाला होता तो वो और किसी प्रमाण से तो दिखना चाहिए ना, प्रत्यक्ष मतलब अनुमान से दिखे या और किसी कारण से दिखे। वैसे तो आवरण सब जो है, जितने भी आवरण होते हैं वो रूपवान होते हैं। यहाँ जो लोक में जिस उदाहरण की बात हम कर रहे हैं, उदाहरण जो जो दिया जा रहा है वो प्रत्यक्ष रूपवान वाले आवरणों की चर्चा हो रही है, ठीक है। और आप ये कहते हैं कि आवरण तो बिना रूप वाले भी होते हैं, फिर वो उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि वो सब लोग जानते नहीं उसको, उसको आप उदाहरण के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते, वो तो साध्य है। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आवरण है लेकिन वो आंखों से दिखने वाला आवरण नहीं है, ऐसा आप कहना चाहते हैं, यही कहना चाहेंगे ना आगे चल करके आप? हाँ, तो उसका उत्तर ये है कि भाई ऐसा कोई आवरण नहीं होता है, वो तो दिखाओ, उदाहरण जो होता है, अब ये उदाहरण नहीं है, ये तो साध्य है, उदाहरण तो वो देना चाहिए, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जो आवरण ढकने वाला होता है, तो वो तो आपको तो रूप वाले उदाहरण ही देंगे आप, इसलिए उस रूप वाले आवरण की चर्चा है यहां पर, ठीक है। नेत्र प्रत्यक्ष आवरण की बात है यहां पर, ठीक है। एवं च सति, ऐसा होने पर, एवं च सति अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति, एवं च सति ऐसा होने पर उत्तर वाक्यम, उत्तर वाक्य में बाद वाली बात, यानी 18वें सूत्र में 19वें सूत्र में उसने जो बात कही है ये अपहृत विषयम खंडित विषय वाला है, यानी गलत बात, पकड़ में आ रहा है, यानी पूर्व पक्ष ने कहा था तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात, अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से आवरण की आवरण की सिद्धि होती है, ऐसा जो कहा है ये गलत है। सूत्रार्थ लिखिएगा, आवरण की अनुपलब्धि से या आवरण की अनुपलब्धि होने से अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से आवरण की सिद्धि होती है, आवरण की अनुपलब्धि होने से अनुपलब्धि के उपलब्ध ना होने से आवरण की सिद्धि होती है, यह पूर्व पक्षी का सूत्र है। और इस सूत्र का समाधान इसी भाष्य में उन्होंने कर दिया, सिद्धांती ने अलग से सूत्र नहीं बनाया, ठीक है। वो कैसे उत्तर दिया, प्रमाणों के माध्यम से, पीछे कहा था ना सूत्रकार जो है, हाँ प्रश्न को तो सूत्र के रूप में दिया है, उत्तर को सूत्र के रूप में नहीं दिया, पकड़ में आ रहे ना, ये वो उदाहरण है यहां पर, पीछे आए थे ना सूत्रकार, दोनों पक्षों को हर जगह नहीं रखते, कहीं पूर्व पक्ष को रखते हैं तो उत्तर पक्ष अपने आप समझ लेना चाहिए, जहां कहीं उत्तर पक्ष रखते हैं तो पूर्व पक्ष को अपने आप समझ लेना, तो यहाँ ये उदाहरण है, यहाँ पूर्व पक्ष को तो रखा सूत्र के रूप में, उत्तर पक्ष को सूत्र के रूप में नहीं कहा, तो उसका उसका समाधान आप अपने न्याय से अपनी बुद्धि से कर लेना, तो वो अपनी बुद्धि से कैसे करना है उसकी बात भाष्यकार ने यहाँ समझाया। फिर 20वां सूत्र भी पूर्व पक्ष का है, समय क्या हो रहा है, हाँ जी अच्छा 19 हो गए क्या, ठीक है एक ही सूत्र हो गए क्या, अच्छा दो सूत्र हो गए, ठीक है। ये आप लोगों को जो हिंदी में जो संस्कृत में नहीं समझ रहे हैं ना, वो हिंदी में पढ़ करके आएंगे तो हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह, ठीक है। बस केवल शब्दों को पकड़ना है, यहाँ शब्द जाल है और कुछ नहीं है, शब्दों से वो खंडन कर रहा है, यथार्थता नहीं है, यानी आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि का मतलब है आवरण का दिखाई ना देना, आवरण का दिखाई ना देना भी दिखाई ना देने से, आवरण का दिखाई ना देना भी दिखाई ना देने से आवरण की उपसिद्धि होती है, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि आवरण होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जैसे आवरण नहीं है दिखाई नहीं दे रहा है, तो आवरण के ना होने पर भी आवरण का ना होना भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आवरण नहीं है ये भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही आवरण है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई ना देना दोनों में एक समान हेतु है, इसलिए वो कहता है आवरण है, ठीक है जी। तो शब्दों से खेल रहा है ओंकार, ॐ ॐ ॐ सबको प्रणाम।